jedno w głowie. Ty masz makaron, ja mówię trąbka, a ty hulajnoga. I możesz odejść, niech twoja noga tu nie postanie ani niech się gdzie indziej. Możesz odjechać stąd, najlepiej w indzie. Ja mówię traktor, a ty mówisz balon i wszystko jedno w dupie masz. Przecież już do ciebie siły i wszystkie gadki mi się pomyliły. Ja nie mam już ochoty ani czasu. Ty jesteś głupszy niż mój wujek Stasiu. Ja mówię traktoraty, ty